गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देवदत्त, पूर्वव्रती अनुष्ठान करने वाले ऋषियों ने जिन अस्थि युक्त अर्थात हड्डियों वाले घुटनों की सहायता से सेवन किया था, यदि तुमने उससे भिन्न अर्थात लौकिक अस्थि युक्त जानुओं अर्थात हड्डियों वाले घुटनों की सहायता से औदन का सेवन किया तो तुम्हारे घुटने सूख जाएंगे। इसके उत्तर के रूप में शिष्य अपने गुरु से कहे, मैंने इस औदन का सेवन न पराढ़ मुख होकर किया है, न सामने से किया है और न आत्माभिमुख होकर किया है। मैंने इस औदन का सेवन देव के घुटनों की सहायता से किया है, उसे वहीं पहुंचा दिया है जहां उसे जाना चाहिए था। यह औदन समस्त अंगों से युक्त सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। इस विधि से जो औदन का सेवन करना जानता है वह समस्त अंगों से युक्त सभी जोड़ों वाला और संपूर्ण शरीर सहित होता है। वह स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में प्रतिष्ठित होता है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देवदत्त, पूर्वव्रती अनुष्ठान करता ऋषियों ने जिन पैरों की सहायता से इस औदन का सेवन किया था उससे भिन्न अर्थात लौकिक पैरों की सहायता से यदि तुमने इस औदन का सेवन किया तो तुम बहुचरी अर्थात निरर्थक बहुत चलने वाले बनोगे। इसके उत्तर में शिष्य अपने गुरु से कहे, मैंने इस औदन का सेवन ना तो पराढ़ मुख होकर किया है, ना सामने से किया है और ना आत्माभिमुख होकर किया है। मैंने इसका सेवन अश्वनी कुमारों रूपी चरणों की सहायता से किया है। मैंने इसे वहीं पहुंचा दिया है जहां इसे जाना चाहिए था। यह औदन समस्त अंगों से युक्त सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। इस स्थिति से जो उस औदन का सेवन करता है वह समस्त अंगों वाला सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। वह स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में स्थित होता है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देववत, पूर्वव्रती अनुष्ठान करता ऋषियों ने जिन चरणांशों अर्थात पंजों की सहायता से ब्रह्मोदन सेवन किया था उससे भिन्न प्रकार से यदि तुमने इसका सेवन किया तो सर्प तुम्हारी मृत्यु कर देगा। इसके उत्तर के रूप में शिष्य अपने गुरु से कहे, मैंने इस औदन का सेवन न पराढ़ मुख होकर किया है, न सामने से किया है और न आत्माभिमुख होकर किया है। मैंने इसे वहीं पहुंचा दिया है जहां इसे जाना चाहिए था। मैंने सविता देव के प्रपदों अर्थात पंजों की सहायता से उसका सेवन किया है। यह औदन समस्त अंगों से युक्त सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। जो इस औदन को उस विधि से सेवन करना जानता है वह समस्त अंगों वाला सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। वह स्वर्ग आदि श्रेष्ठ स्थानों में स्थित होता है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देववत, पूर्वव्रती अनुष्ठान करता ऋषियों ने इस औदन को जिन हाथों की सहायता से सेवन किया उसके अतिरिक्त अर्थात लौकिक हाथों से यदि इस औदन का सेवन किया है, यदि उससे भिन्न अर्थात लौकिक हाथों की सहायता से उस ब्रह्मोदन का सेवन किया तो ब्राह्मणों की हत्या करोगे अथवा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसके उत्तर के रूप में शिष्य अपने गुरु से कहे, मैंने इस औदन का सेवन पराढ़ मुख होकर किया है, ना सामने से खाया है और ना आत्माभिमुख होकर खाया है। मैंने ऋतु रूपी हाथों की सहायता से इस औदन का सेवन किया है। मैंने औदन को वहीं पहुंचा दिया है जहां उसे जाना था। यह औदन समस्त अंगों से युक्त सभी जोड़ों वाला और संपूर्ण अंगों सहित है। इस विधि से जो इस औदन का सेवन करना जानता है वह समस्त अंगों वाला है, सभी जोड़ों से युक्त और संपूर्ण शरीर वाला हो जाता है। वह स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में प्रतिष्ठित होता है। गुरु अपने शिष्य से कहे, हे देवदत्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठान कर्ता ऋषियों ने जिस प्रतिष्ठा के माध्यम से इस ब्रह्मोदन का सेवन किया है उसके अतिरिक्त लौकिक प्रतिष्ठा के माध्यम से यदि तुम इस औदन का सेवन करोगे तो तुम बिना प्रतिष्ठा वाले और बिना घर के स्वामी हुए मरोगे। इसके उत्तर में शिष्य अपने गुरु से निवेदन करे, मैंने इस ब्रह्मोदन का ना पराढ़ मुख होकर सेवन किया है, ना सामने से सेवन किया है और ना आत्माभिमुख होकर सेवन किया है। मैंने सत्य में प्रतिष्ठित होकर उस प्रतिष्ठा के माध्यम से इस औदन का सेवन किया है। इस ब्रह्मोदन को जहाँ जाना था मैंने उसे वहीं पहुँचा दिया है। यह औदन समस्त अंगों से युक्त सभी जोड़ों सहित एवं संपूर्ण शरीर वाला है। इस विधि से जो इस औदन का सेवन करना जानता है वह समस्त अंगों वाला, सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। सुक्त छठा, देवता प्राण। इस प्राण के लिए नमस्कार है जिसके वश में यह समस्त चराचर जगत है। यह प्राण सबका ईश्वर है और इसी में सारा जगत स्थित है। हे ध्वनि करते हुए प्राण, तुम्हारे लिए नमस्कार है। मेघ घटा में घुसकर वर्षा करने वाले तुम्हारे लिए नमस्कार है। बिजली के रूप में प्रकाशित एवं वर्षा करते हुए तुम्हें नमस्कार है। जब तक प्राण अर्थात सूर्यात्मक देव वर्षा काल में मेघ ध्वनि के द्वारा जौ गेहूं एवं जंगली वृक्षों को लक्ष्य करके गरजते हैं तब सभी फसलें गर्भ धारण करती हैं एवं अनेक प्रकार से उत्पन्न होती हैं। जब प्राण अर्थात सूर्यात्मक देव वर्षा ऋतु आने पर फसलों को लक्ष्य करके गर्जन करते हैं तब भूमि के ऊपर जितने भी प्राणी हैं वे सब प्रसन्न होते हैं। जिस समय प्राण अर्थात सूर्य देव पृथ्वी को वर्षा के जल से सभी और गीला कर देते हैं उस समय गाय आदि पशु प्रसन्न होते हैं कि घास की अधिकता से हमारे लिए उत्सव होगा। प्राण अर्थात सूर्य देव के द्वारा वर्षा के जल से सींची गई फसलें और जड़ी बूटियां सूर्य से संभाषण करने लगती हैं। हे प्राण अर्थात सूर्य देव, तुम हमारा जीवन बढ़ाओ तथा हमें शोभन गंध वाली बनाओ। हे प्राण देव, तुझ आते हुए को नमस्कार है और वापस जाते हुए को नमस्कार है। हे प्राण देव, तुझ स्थिर रहने वाले को तथा बैठे हुए को नमस्कार है। हे प्राण देव, सांस लेने का व्यापार करने वाले तुम्हें नमस्कार है तथा अपान वायु छोड़ने वाले तुम्हें नमस्कार है। अधिक कहने से क्या लाभ है, समस्त व्यापार अर्थात क्रियाएं करने वाले तुम्हें नमस्कार है। हे प्राण देव, तुम्हारा प्रिय जो शरीर है एवं प्राण अपान अर्थात अग्नि और सोम रूपी तुम्हारी जो दो प्रियाएं हैं तथा जो तुम्हारी अमरता प्रदान करने वाली औषधि है, इन सब से हमें जीवन के अमृत का साधन औषधि प्रदान करो। हे प्राण देवता, समस्त प्रजाओं के शरीर में तुम इस प्रकार निवास करते हो जिस प्रकार पिता अपने वस्त्र से प्रिय पुत्र को ढकता है। प्राण उन सब के स्वामी हैं जो सांस लेते हैं अथवा सांस नहीं लेते हैं। ये प्राण देव ही मृत्यु करने वाले हैं एवं यही जीवन को कष्टमय बनाने वाले ज्वर हैं। शरीर के मध्य में वर्तमान इन्हीं प्राण की देवगण उपासना करते हैं।